Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Desta vez, a música elixida para este Aveiro de Músicas ten que ver coa unión de dous conceptos. O concepto dese silencio infravalorado. Cando todos falamos nas redes, opinamos sen que non lo pidan con demasiada facilidade. E en demasiados concertos, o silencio non se respecta cando os artistas están no palco. O silencio infravalorado. E un concepto sobrevalorado, tal vez, é o das colabos, sempre coñecidas como duetos. Os duetos sempre estiveron aí, pero nos últimos tempos convertíronse nunha especie de reclamo co que xuntar os fans dun artista coas fans doutro. Sobrevalorados os duetos? Imos coa música en cuestión. Chámase Silencio. Silencio foi un bolero escrito polo compositor e músico puertorriqueño Rafael Hernández Marín no ano 1932. Imos escoitar unha versión desta peza na que non temos un, senón dous duetos. Un dueto no que me gustaría que vos fixardes é os das guitarras de Ray Cooder e Manuel Galván de Los Zafiros. Esta canción é parte dun proxecto, dunha historia, dunha aventura. Unha aventura que tivo non só un primeiro disco, sino que tivo unha secuela de discos posteriores. Obtivo un Grammy e un filme que vos recomendo a cargo de Wim Wenders. Os protagonistas do dueto vocal son a que coñecemos como a Edith Piaf cubana, Omar Aportuondo, e o cantante é Ibrahim Ferrer. No momento de interpretar esta peza, de gravala, a súa idade eran 72 anos Ibrahim Ferrer e 69 Omar Aportuondo. Foron artistas, especialmente Ibrahim Ferrer, que saiu da oscuridade e da pobreza para chegar no luscofusco da súa vida o estrelato internacional. Todo gracias a que, en 1996, o virtuoso guitarrista estadounidense Ray Cooder viaxou a Cuba buscando músicos cos que gravar un disco. De aí xurdiron os guitarristas Compay Segundo e Elíades Ochoa, o pianista Rubén González, as mencionadas Omar Aportuondo e Ibrahim Ferrer, e moitos máis que están no disco do que seguro que xa sabes o nome porque vendeu millóns. Buena Vista Social Club. A música desta semana no Aveiro non está incluída no álbum orixinal Buena Vista Social Club, senón que apareceu no álbum de 1999 Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer. Coas vosas orellas atentas, curiosas e relaxadas, Silencio, Omar Aportuondo e Ibrahim Ferrer. Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Azucena.